Kred 12 40 groszy. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19, to program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Obrońca drukarza z Łodzi, który odmówił wykonania plakatu organizacji LGBT, chce interweniować w jego sprawie w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Wielkie strzelanie w Moskwie. Rosjanie wygrali 5-0 z Arabią Saudyjską w meczu otwarcia mundialu. Fundacja prezydenta Donalda Trumpa łamie prawo, twierdzą prokuratorzy z Nowego Jorku, żądają jej rozwiązania. Sprawa łódzkiego drukarza, który odmówił wykonania materiałów promocyjnych dla organizacji LGBT, może trafić do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Tak zapowiada w Trójce obrońca przedsiębiorcy Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris. Wyjaśnia, że złoży skargę w Luksemburgu, jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna artykuł 138, na podstawie którego skazano drukarza za zgodny z konstytucją. Ten przepis, który przypomnijmy został, weszedł w życie w 1972 roku, a jego rodowód sięga lat 50., tak naprawdę znalazł zastosowanie z jednej prostej przyczyny. Ustawa z 2010 roku o wdrożeniu przepisów dotyczących równego traktowania nie obejmowała swoim zakresem stanów faktycznych, w których odmawiano zawarcia umowy osobom z uwagi na orientację seksualną czy też tożsamość płciową. Mecenas Anny Mazurek z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich liczy, że Trybunał Konstytucyjny uzna artykuł 138 za zgodny z ustawą zasadniczą. Ten artykuł 138 pełni obecnie funkcję takiego przepisu, który chroni przed dyskryminacją. I prokurator generalny w innym postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym posługiwał się tym argumentem, tak, że artykuł 138 służy ochronie przed dyskryminacją. Sąd Najwyższy oddalił dziś kasację prokuratora generalnego, utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego, który prawomocnie uznał drukarza za winnego wykroczenia, ale odstąpił od wymierzenia kary. Odnosząc się do orzeczenia, Zbigniew Ziobro powiedział, że Sąd Najwyższy stanął po stronie przemocy państwa w służbie ideologii aktywistów homoseksualnych, a przeciwko wolności, która jest zagwarantowana w polskiej konstytucji każdemu obywatelowi, niezależnie od jego światopoglądu. Za nami pierwszy mecz mundialu. Rosjanie gospodarze pokonali Arabię Saudyjską 5-0. Przed meczem na moskiewskim stadionie Łużniki była ceremonia otwarcia. Oglądał ją nasz rosyjski korespondent Maciej Jastrzębski. Ceremonia otwarcia mundialu była krótka i skąpa artystycznie. Przed niespełna 80-tysięczną widownią wystąpili angielski piosenkarz Robbie Williams i rosyjska pieśniarka operowa Aida Garifullina. W trakcie ceremonii pojawiły się także motywy symbolizujące różne regiony Rosji oraz tradycje narodów mieszkających na terytorium federacji. Organizatorzy oprócz symboliki mundialu zaprezentowali także znanego z rosyjskich bajek ognistego ptaka. Przemawiając na Łużnikach, Władimir Putin zapewnił, że Rosjanie kochają futbol i są gościnni. Na koniec życzył uczestnikom turnieju sukcesów. W tym samym tonie, wspominając o tym, że sport powinien jednoczyć narody, przywitał gości mundialu przewodniczący FIFA Gianni Infantino. Jutro kolejne drużyny biorące udział w mundialu ruszają do walki o mistrzostwo, w tym szlagier Hiszpania-Portugalia. Łamanie prawa dotyczącego działalności organizacji charytatywnych zarzuca prokuratura fundacji prezydenta Donalda Trumpa. W sądowym pozwie śledczy domagają się rozwiązania fundacji. Prezydent Trump twierdzi, że pozew ma charakter polityczny. Nowojorska prokuratura twierdzi, że fundacja Donalda Trumpa od 10 lat łamała prawo stanowe i federalne. Nielegalna działalność miała polegać na wykorzystywaniu fundacji do prowadzenia kampanii wyborczej obecnego prezydenta, dokonywaniu transakcji, których beneficjentem był Donald Trump i jego firmy oraz łamaniu podstawowych reguł obowiązujących organizacje non-profit. Prokuratura domaga się odszkodowania w wysokości $2,800,000 oraz rozwiązania fundacji. Donald Trump odrzucił oskarżenia. We wpisie na Twitterze wyraził przekonanie, że skierowanie sprawy do sądu jest odwetem politycznym jego przeciwników. Prezydent USA zwrócił uwagę, że prokurator, który przygotowywał pozew oraz jego następczyni, która go złożyła, są związani z Partią Demokratyczną. Donald Trump uznał zarzuty za absurdalne. Zwrócił uwagę, że jego fundacja rozdysponowała $19,200,000, czyli o 400 tysięcy więcej niż zebrała. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Warszawski sąd nakazał przedsiębiorcy Markowi Dochnalowi opublikowanie przeprosin za jego wypowiedź na temat Doroty Kani. W 2008 roku w programie Teraz My w TVN Dochnal powiedział, że Kania, wówczas dziennikarka tygodnika Wprost, składała jego rodzinie propozycje pomocy w sprawach karnych w zamian za gratyfikacje finansowe. Wytoczony przez dziennikarkę proces cywilny w tej sprawie został zawieszony w kwietniu 2009 roku przez warszawski sąd do czasu zakończenia sprawy karnej. W połowie 2016 roku stołeczny sąd prawomocnie uniewinnił Kanię z zarzutu płatnej protekcji. Wznowiono jednocześnie proces cywilny przeciwko Markowi Dochnalowi. Dziś sąd nakazał opublikować przedsiębiorcy przeprosiny w mediach. Mają się pojawić w 7 stacjach telewizyjnych. To był serwis Trójki. No i to się, proszę Państwa, dopiero nazywa otwarcie mistrzostw świata przez to gospodarzy. Prawda. Krzysztof Woniewski. To prawda, pierwszy mecz na mundialu za nami to był koncert gospodarzy. Rosjanie aż 5-0 rozbili Arabię Saudyjską. Mecz w Moskwie oglądał Adam Malecki. To był Robiego Williamsa, to był knockout. Rosja nie dała szans rywalom. Boks. Tak jest, boks. Tylko i wyłącznie pokonała 5-0 pretendującą do bycia najsłabszą drużyną turnieju Arabię Saudyjską, bo to nie Rosja jest taka mocna, lecz Saudyjczycy tacy nieporadni. Ciężko będzie tej drużynie zdobyć choćby punkt w fazie grupowej. A Rosjanie wykonali plan prowadzeni przez byłego trenera Legii Warszawa Stanisława Czerczesowa. Wybili rywalom z głów jakiekolwiek nadzieje na dobry wynik. Już w 12 minucie strzelił Gaziński, w 42 podwyższył Czeryszew i po pierwszej połowie było 2-0. W drugiej, z początku sennej odsłonie, Rosjanie ocknęli się w 70 minucie, no i zaczęli strzelanie. 3 gole. Dziuba, w doliczonym czasie gry znowu Czeryszew, no i potem Gołowin. Trzeba przyznać, że były to gole przedniej urody, zatem punkty za wygraną i za popisy artystyczne. Spotkanie na Łużnikach oglądało 78 tysięcy kibiców. Była fantastyczna atmosfera, taka pokojowa, wszyscy się świetnie bawili. W kolejnych meczach Rosja zagra z Egiptem, a Arabia Saudyjska z Urugwajem. Dziękujemy, tyle z Moskwy, Adam Malecki. A co w naszej kadrze? Jest już po pierwszym treningu w Soczi. Nad czym pracowali piłkarze, mówi drugi trener reprezentacji Polski, Bogdan Zając. Chcemy w turnieju rozegrać jak największą ilość spotkań i musimy brać to pod uwagę, że rotacje personalne są nieuniknione. Czy to będzie spowodowane kartkami, czy kontuzjami. Musimy mieć przygotowane warianty ze zmiennikami i pracujemy na treningach właśnie nad tym, żeby ta cała grupa była mocniejsza. W niektórych zajęciach brał udział Kamil Glik, nie trenował za to James Rodriguez. Oczywiście opuścił trening reprezentacji Kolumbii, czyli naszego najgroźniejszego grupowego rywala na mundialu. Podobno zmaga się z urazem mięśniowym i podobno jest to uraz niegroźny. Nic nam nie wiadomo na szczęście o kontuzjach w ekipie naszych siatkarek, a te dziś po raz ostatni zagrają w tegorocznej Lidze Narodów. Po wygranych z Japonią i Rosją nastroje w zespole znakomite. Zuzanna Efimienko-Młotkowska chciałaby nawet grać w Lidze Narodów dalej. Zdecydowanie musimy utrzymać naszą konsekwentną zagrywkę. To od początku Ligi Narodów jest nasz dosyć mocny element. Dominikana to jest zespół jeszcze bardziej grający siłową taką siatkówkę niż Rosjanki. To są wysokie dziewczyny, mocne, silne fizycznie, skoczne, więc na pewno łatwo nie będzie. I troszkę jest nam chyba smutno, że ta Liga Narodów się kończy. Mecz Polek z Dominikaną w Wałbrzychu o 20.30. To jeszcze krótko o tenisie. Marcin Matkowski i Szwed Robert Lindstedt awansowali do półfinału debla w turnieju na trawiastych kortach w Stuttgarcie. W ćwierćfinale w dwóch setach pokonali Białorusina Maxa Mirnego i Austriaka Filipa Osvalda. Znów o sporcie po 21.00 opowie Mateusz Fusiarz. To jakbym, jeśli pozwolisz, tak daleko na chwilę od sportu jeszcze nie odchodził. Chciałem cię zapytać, jaki mecz jutro najciekawszy, no, ale tak sobie zobaczyłem to zestawienie, no, to trzech spotkań, to jest oczywiste. Hiszpania, Portugalia. Tak, Egipt, Urugwaj jeszcze o 14, Maroko, Iran o 17, o 20 to będzie hit. Portugalia, Hiszpania. Czy pogoda będzie jutro hitowa? No, nie do końca. Przeważnie zachmurzenie raczej umiarkowane, jedynie na wschodzie i w Karpatach, na północnym zachodzie także okresami tylko duże i tam możliwe opady deszczu. Nie będzie upału, temperatura maksymalna od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim i na Podhalu, ale na Mazowszu i Podlasiu, gdzie najcieplej w kraju, będzie całkiem ciepło. 26 stopni. Trójka. Program trzeci. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytać o mundial, nie pytać o piłkę nożną. Nie, a mówiliście o geście Robiego Williamsa? Nie mówiliśmy, rzeczywiście. A jaki był gest? No powtórzył taki słynny gest MIA. Nie byłem pewien, czy rzeczywiście to dostrzegłem. Tak, i to kamera wtedy była bardzo blisko. Rzeczywiście, tak. Faktycznie. Ja o tym przeczytałam. MIA kiedyś zrobiła podobny gest, ten sam gest podczas Super Bowl w Stanach Zjednoczonych. To wiecie, jaka to ranga wydarzenia. Tak. No i wiele lat borykało się z problemami. Ale czy wiemy, jaki był sens artystyczny tego gestu? No nie wiem, czytałam. Mam tam różne domysły, interpretacje, no ale szczerze mówiąc akurat jestem daleko od tego artysty, więc podobno chodziło o jakiś utwór, którego nie mógł zaśpiewać. Ale... Aha, rozumiem. To jeszcze musimy jedną rzecz ustalić na koniec. Ta marynarka to bordowa czy brązowa? Widziałaś? Mówimy o jego kostiumie? Mhm. Tak się skupiałam na tych tancerkach, które tam z tyłu za nim były, że nie wiem, no ale błyszczał w każdym razie, tak mi się wydawało. Jak to tak? Robi Williams, tak. Elżbieta Malinowska, Halinka Wachowicz, Anna Gwozdowska, Patrycjusz Wyżga, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, no a już teraz Agnieszka Szydłowska będzie zarządzała anteną. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Stand up,

Honeybee to nagranie, które można znaleźć na najnowszej płycie zespołu Unknown Mortal Orchestra. I tak właśnie zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym. W pierwszej godzinie przeważać będzie właśnie taki nastrój. Za sprawą inspiracji, o której więcej za chwilę, ułożyły się te utwory, tworząc taki klimat mgielny, mglisty, ale to jest taka mgła letnia i takie niewyraźne kolory z powodu słońca, które nie pozwala nam dostrzegać wszystkiego bardzo wyraźnie. Po godzinie 20 spotkamy się ponownie z płytą tygodnia i ponownie będzie można wygrać zaproszenia, bilety na koncerty poprzedzające festiwal Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. O tym więcej po 20. Teraz już nie traćmy na opowieści czasu. US Girls. For Sale, taki tytuł nosi to nagranie. US Girls, mnoga nazwa, ale tak naprawdę jedna dziewczyna, Megan Remy, odpowiada za muzykę wydawaną pod tym szyldem. No to teraz o inspiracji. Otóż, szczerze mówiąc, nie są to częste momenty, kiedy człowiek zostaje zelektryzowany czytając, a potem to zelektryzowanie potwierdza się w słuchaniu wiadomością, która dotyczy z jednej strony muzycznej przeszłości, a z drugiej strony zahacza o dzisiejszy dzień. A tak właśnie było, kiedy przeczytałam dzisiaj o tym, że brytyjski zespół Pram powraca i że można posłuchać nowego utworu, który zapowiada więcej. A jak wiadomo, pamięć, także ta muzyczna, potrzebuje tylko takiego drobnego impulsu, aby natychmiast przywoływać rozmaite skojarzenia i przywoływać kolejne zespoły, które w tym klimacie, który właśnie budujemy między 19 a 20, doskonale się czują. Pram z nowym nagraniem po godzinie 20, no ale teraz pofolgujmy skojarzeniom. Monkey Puzzle zespołu Pram. Właściwie muzyka bez wieku, ale ta wydana była 17 lat temu przez brytyjską grupę, której historia jest znacznie dłuższa, bo sięga końca lat 80. XX wieku. Pofiglowałabym i pochodziłabym jeszcze po tych starszych płytach, ale oto kolejne skojarzenie. Zespół Broadcast. Broadcast Tender Buttons, nieodżałowane brzmienie tego zespołu. Brzmienie, które także działa na artystów współczesnych, bo teraz przenosimy się do naszych czasów. Już jutro ukazuje się nowa płyta Melodies Echo Chamber. Cross My Heart, taki tytuł nosi to nagranie. Melodies Echo Chamber, za tą nazwą ponownie stoi jedna dziewczyna, nazywa się Melody Proche. Jest francuską, z pewnością zainspirowaną, a może nawet zapatrzoną na swoją starszą koleżankę Laetitia Sadier z grupy Stereolab, której muzyka idealnie też wpisałaby się w ten klimat. No ale teraz jesteśmy w roku 2018. Bon Voyage, nowa płyta Melodies Echo Chamber ukazuje się dokładnie jutro. Teraz idę w stronę nieco innych dźwięków. Otwórzmy się na Glass Animals. Glass Animals i nagranie Black Mambo z ich repertuaru. Tytuły i wykonawcy na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. No ale teraz to będzie naprawdę czadowo, ponieważ nagranie, które pojawi się na naszej antenie, pochodzi z odnalezionej taśmy matki, zarejestrowane w roku 1965. I będzie to odlot podwójny, bo jednocześnie zapowiedź spotkania w Radiowym Domu Kultury w najbliższą sobotę po godzinie 13. Zespół, który pojawi się na antenie, nazywa się Ali Babki. Czy każdy kojarzy? Jeżeli nie, to można zapytać rodziców albo właśnie dziadka i babcie. I skąd ten utwór na antenie, w jakim kontekście? W kontekście, który brzmi tak. Jesteśmy nieformalną grupą fanów, promotorów i artystów zafascynowanych niezwykłą historią początków muzyki jamajskiej w Polsce. Najważniejsze słowo na Jamajce to szacunek. Tym, co nas łączy, jest szacunek dla Ali Babek, legend polskiej sceny. Ich przeboje przez dekady śpiewała cała Polska, w tym nasi rodzice. Z tego szacunku pojawił się pomysł zrealizowania płyty i zrealizowania także opowieści, a właściwie dopowiedzenia historii, która być może kiedyś była jasna, ale pewnie po ponad pół wieku mogła przestać być już tak bardzo rozpoznawana, jak to, że to właśnie Ali Babki ponad pół wieku temu stworzyły podwaliny polskiej sceny reggae i ska. Brzmi nieprawdopodobnie albo zadziwiająco? Zapraszam do Radiowego Domu Kultury w najbliższą sobotę po godzinie 13, a teraz gramy. Ali Babki. Wzywa nas do tańca, ska, ska, ten rytm, ska, ska, nazwa tak słowiańska, ska, ska, więc choć jestem tańca, ska, ska, przybył świata krańca, ska, ska, my też tańczmy to, niespokojny rytm, nad Wisłą leci gdzieś, zagraniczny płyn. Polskie już są też. Hej, od tamtym do tańska, ska, ska. Gdzie ta nadwiślańska, ska, ska. Wzywa nas do tańca, ska, ska. Ten rytm, ska, ska. Wisłą leci niech zagraniczny płyn z naszych swojskich ech. Hej, od tak do tańska, ska, ska. Dzielna nadwiślańska, ska, ska. Wzywa nas do tańca, ska, ska. Ten rytm, ska, ska. Ten rytm, ska, ska. Ten rytm, ska, ska. Echo Ska, taki tytuł nosi to nagranie. Ali Babki, niecierpliwi, którzy nie chcą czekać do soboty, znajdą wiele informacji w internecie, wpisując hasło Tribute to Ali Babki. A jeszcze przed spotkaniem z Agnieszką Obszańską jeden duet, nazywają się Beach House. Nagranie Dive z płyty zatytułowanej 7. Agnieszka Opszańska. Dzisiaj kierunek Tarnów i zaglądam do tamtejszego BWA, gdzie do 24 czerwca możemy oglądać wystawę Jest już dzień jasny. Teren. Kultura. Autorką prac jest Sława Harasymowicz, artystka wizualna, która połowę życia spędziła w Krakowie, a drugą w Londynie, gdzie też aktualnie mieszka. I zacznijmy od opowieści o artystce. Ciekawa postać, nazwisko pewnie części z Państwa kojarzy się literacko i to też jest dobry trop, bo Sława Harasymowicz jest córką poety Jerzego Harasymowicza i ta historia, chociaż no jest też historią biograficzną i mówi trochę o rodzinie Harasymowiczów i też jest trochę poetycka. Mówi Ewa Łączyńska-Wic, dyrektorka BWA Tarnów. Tytuł Jest już dzień jasny, to jest cytat, który pochodzi z raportu, który napisał dziadek Sławy Harasymowicz i napisał go w 1939 roku, także przechodząc jako dowódca 53. Pułku Piechoty przez Tarnów. I też w związku z tym Sława parę lat temu zwróciła się do nas, szukając różnych materiałów archiwalnych o swoim dziadku. I tak padł pomysł, że warto byłoby zrobić wokół tego wystawę i właśnie w naszym miejscu. I to nie po raz pierwszy w BWA w Tarnowie możemy mierzyć się z wystawą, która łączy wątki lokalne, tarnowskie, z uniwersalnymi historiami. Tak jest i w tym przypadku. Galeria BWA w Tarnowie znajduje się w Parku Strzeleckim, co też związane jest z towarzystwami gimnastycznymi SOKU i tym całym takim ruchem, który pod płaszczykiem kultury fizycznej też przygotowywał przyszłą polską armię. I to właśnie bardzo ciekawa wystawa. To jest wystawa o takiej postpamięci, wystawa o szukaniu też swoich korzeni, ale też w bardzo ciekawy sposób wizualnie artystka pracuje z archiwum, które albo próbuje znaleźć, próbuje odkryć, próbuje scalić, jakoś zinterpretować, ale też nie podaje jakiejś jednoznacznej interpretacji. I kilka takich różnych narracji przez tę wystawę się przeplata. A na wystawie przywita nas neon. Czołem Tarnów i takie właśnie skautowe i harcerskie słowo czołem. I też właściwie jedyny kolor, który się pojawia, to taki jaskrawy róż właśnie od tego neonu, który potem też rozświetla dalszą część sali. I tam też trochę niespodzianka, ponieważ pojawiły się też takie bardzo potężne, monumentalne, piękne, czarne kotary, które mamy pożyczone z Centrum Kultury. A jak się okazuje, w archiwalnych fotografiach sal sportowych Towarzystw Soku właśnie były takie kotary, ponieważ też bardzo często właśnie ta gimnastyka i tężyzna fizyczna szła w parze z działaniami kulturalnymi, z animacją, z pierwszymi teatrami, także w Tarnowie. Budynek obecnego teatru to budynek dawnego Sokoła. Też ten cały fascynujący ruch właśnie związany z towarzystwami gimnastycznymi SOKU był związany także z tworzeniem kultury. Ale to jeszcze nie koniec odwołań, które możemy wychwycić. Tak, tam też znajdą Państwo konkretne odwołania, znajdują się zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego przedstawiające rok 39 w Tarnowie. Czy wcześniej 34, pojawia się motyw wybuchu na dworcu w Tarnowie, który miał miejsce w sierpniu 39 roku, więc właściwie ona bardzo się miesza, ale też to jest taka też graficzna wystawa, właściwie dominują na niej dwa kolory, czerń i biel, to też jest ten kolor takich archiwalnych fotografii, to jest kolor dokumentów archiwalnych, to też właściwie jest taki minimalizm kolorystyczny, ale który też niesie w sobie te wszystkie niuanse takiej szarości, więc są to odcienie szarości, ale też myślę, że widz, który przyjdzie na tę wystawę i spędzi tam trochę więcej czasu, na pewno to strzeże, że cała bardzo dużą wagę przywiązuje do prac odręcznej. Też jest właśnie znakomitą graficzką. Potrafi bardzo wiele rzeczy w bardzo ciekawy sposób stworzyć własnoręcznie. I pojawiają się bardzo piękne jej grafiki. Odbitki miedzią, rysunki na papierze ściernym. Bardzo takie dziwne, unikalne prace. I pojawia się mural, który jest taką dominującą, dużą, graficzną formą. Ciekawostka jest taka, że pojawia się ten fragment, który, uwaga, Sława znalazła w afiszu tarnowskiego Sokoła, a ten afisz mówił o tomboli. Tombola to jest loteria fantowa. To wystawa Jest już dzień jasny artystki Sławy Harasymowicz. Zapraszam do galerii BWA w Tarnowie. Czas mamy do 24 czerwca. A teraz Scott Matthew na naszej antenie. Czas start dla pana.